د افغانستان اسلامي امارت د شریعت غږ راډیو چلیر وی ساته د انټرنیټ په مټ په ټوله نړۍ کې اورېدلای شي. زموږ د نن ورځې په خپرونه کې د هیواد پر ورځنیو تودو پیښو سربیره د خوږبو ترانه ویونکو په خوږو آوازونو کې په زړه پورې ترانې هم اورېدلی شئ. تر هر څه وړاندې ستاسو پام د قرآن کریم د څو مبارکو آیاتونو تلاوت ته راګرځوو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. صدق الله العظيم. ابن ابي شيبه لخالد ابن وليد رضي الله تعالى عنه ذخر روایت کوي چې هغه وویل هغه شپه چې په هغه کې ماته زما محبوب نه بیرا کړی سي یا په هغه کې ماته د زوی زیری باورولای سي ماته تر هغه سختې یخي او بارانش پی چې په هغې کې لډیری یخنۍ زخه اوبه په واوره بدلیږي زیاته محبوبه نه ده چې د هغې سبا ته په دشمن د حملې انتظار کوم. نو ای خلکو په خپل ځان جهاد لازم وګرځوئ. د شریعت غږ راډیو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. نن جمعه د 1443 هجری قمری کال د محرم الحرام د میاشتې دوهمه چې د 2015 میلادي کال د اکتوبر له 14 نیټې سره برابره ده. تر هر څه لومړی ستاسو پام د مهمو خبرونو سر ټکو ته. ویاند اسدالله مبارز. بسم الله الرحمن الرحیم. د فراه ولایت بالابلوک کې 15 پوستې فتح، ګڼ مهمات غنیمت شول. د روزګان ولایت چارچنو کې د ګوراګیانو 15 پوستې فتح شوې. او د کندز ولایت چاردره کې ټنګ ویجاړ، 4 عسکر قتل او 6 نور ټپیان شول. اوس هم پر خبرونه. د فراه ولایت له بالابلوک ولسوالۍ چې تېره ورځ یې مرکز امنیه قمنداني او دفاعي پوستې په بشپړه توګه فتحه او ګڼ شمېر ګوډاګیانو ته په مرژوبله اوښتو سربېره نور په تېښته بریالي شول او د فراه ولایت مرکز او پر لارو پرتو پوستو ته یې پناه یووړه چې هلته هم د مجاهدینو تر کلکو بریدونو لاندې شول. بېګا ماخوستن 8 بجې یو ځل بیا مجاهدینو په تښتېدلو ګوډاګیانو چې د لارې په پوستو کې یې پناه اخیستې او بریدونه ترسره کړل. بریدونه چې تر سهاره پورې یې دوام وکړ په پایله کې 15 پوستې په ټولیزه توګه فتحه او ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره وتښتېدل. دښمن د تېښتې په مهال خپلو دوو پوستو ته اور ورکړ او سوځولی یې دي. په پوستو کې د دښمن یو ثقیل، اووه صندوقه د کلاشنکوف مرمۍ، 12 د بم افغان مرمۍ، 1.5 لاسي بمونه، 3 صندوقه د ثقیل مرمۍ، 2 صندوقه د دهشکې مرمۍ، 1 شريط بکسي او نور ګڼ شمېر مهمات مجاهدینو غنیمت کړل. د روزګان ولایت له چارچن ولسوالۍ نه د شرات غږ راډیو همکار د رالیږل خبر په ترڅ کې وایي چې بېګا شپه د یادې ولسوالۍ اړوند د یخدان په سیمه کې له 15 ورځنۍ اوږدې جګړې او محاصرې وروسته د دښمن 15 پوستې په ټولیزه توګه فتحه او ګوډاګیان د تلفاتو په لیدلو سره په تیښته بریالي شول. یاده سیمه د همدې ولسوالۍ پخوانی مرکز و چې په یوه بازار او مهمو سیمو مشتمله ده او د یادې ولسوالۍ د زړه او څلورلارې حیثیت لري. یاده سیمه د درو ناوه لکه هوشي ناوه، کشي ناوه او د شاهي منشد ناوې لارې ورباندې راخلاصې دي. له سیمې نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي پرون سهار د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ مرکز او شاوخوا سیمو کې له مزدور دښمن سره د مجاهدینو له لورې سخته جګړه ترسره شوه. د معلوماتو په اساس په جګړه کې چې د سپکو او درنو وسلو کار واخیستل شو، د دښمن یو ټانګ ویجاړ، څلور عسکر قتل او شپږ نور سخت ژوبل شول. په دغه جګړه کې لله الحمد مجاهدینو ته کوم زیان نه دی رسېدلی. همدارز له سیمې نه په ترلاسه شوې خبر کې ویل شوي پرون مازګر شاوخوا څلور بجې د کندز ولایت د چاردرې ولسوالۍ د مرکز شاوخوا او دوبندي په سیمه کې د ګډو دښمن له عسکرو سره د مجاهدینو له لورې سخته جګړه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه جګړه کې د دښمن درې عسکر مړه او څلور نور سخت ژوبل شول. د رارسېدلو خبرونو له مخې تېره ورځ د جوزجان ولایت د مردیان ولسوالۍ اړوند د جنګل یاریخ په کلي کې د اسلامي عمارت د تعلیم او تربیې د مسؤلینو له لورې یوه شانداره غونډه ترسره شوه. د معلوماتو پر اساس دغه غونډه چې د مجاهدینو په ابتکار جوړه شوه، په کې د سیمې ګڼ شمېر علما کرامو، مشایخو، استادانو او عامو خلکو پراخ ګډون وکړ. د غونډې په جریان کې ټولو ګډونوالو د تعلیم او تربیې د کمیسیون له اصولو او مقرراتو نه خوښي وښوده او زیاته یې کړه چې نوي نسل ته د اسلامي افغاني ارزښتونو ورپېژندل او د پردو له ناولو انګیرنو نه د هغوی ژغورل زموږ د ټولو دنده او مکلفیت دی. د پروان ولایت له مرکز نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون شاوخوا نه بجې د پروان ولایت د مرکز اړوند د جنګل باغ په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر پوسته د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. خبر وایي د برید په مهال یوه اراده رینجر، یوه اراده د تیلو ټانکر په بشپړو توګه ویجاړ شول. دغه راز دښمن ته د سر درانه زیانونه هم اوښتي چې په اړه یې تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د بلخ ولایت له شورتپی ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې تېره شپه شاوخوا یوه بجه د بلخ ولایت د شورتپی ولسوالۍ اړوند د دالی په سیمه کې د ولایتي شورا د وکیل عبدالمجید پر ساتونکي چې پر موټرسایکل سپور و د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر په اساس په دغه برید کې د نوموړي وکیل ساتونکی په ډزو ووژل شو. له سیمې نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي پرون شاوخوا یولس بجې د وردګو ولایت مرکز پر ولایتي ودانۍ د مجاهدینو له لورې توغندوي برید ترسره شو. د خبر په حواله د برید په جریان کې نږدې اووه توغندي پر هدف لګېدلي او دښمن ته یې درانه ځاني او مالي زیانونه اړولي چې په اړه یې تر دې مهاله کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. دغه راز مرکز ته څېرمه د کشمیري کلا په سیمه کې هم پر مزدورو عسکرو د مجاهدینو له لورې د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول. د معلوماتو په اساس د بریدونو په مهال د دښمن یو ټانک بشپړ ویجاړ او یو بل تخریب شو چې پکې سپاره ټول عسکر مړه او ژوبل شول. د کاپیسا ولایت له نجراب ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې تېره شپه ناوخته د کاپیسا ولایت د نجراب ولسوالۍ اړوند د افغانیه په سیمه کې د چارقلا کلي ته څېرمه د مزدورو عسکرو پر کاروان د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر پر اساس په دغه برید کې د دښمن یو اراده اکمالاتي موټر ویجاړ شوی، یو ټانک تر کمره لاندې لوېدلی او دښمن ته پکې دروند زیان اوښتی چې په اړه یې تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. له سیمې نه په رارسېدلې خبر کې ویل شوي پرون غرمه شاوخوا یولس بجې د تخار ولایت د اشکمش ولسوالۍ اړوند د جر شریف په سیمه کې د شریرو اربکیانو پر قمندان فجر د مجاهدینو له لورې د ځای پر ځای شوي ماین چاودنه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه چاودنه کې نوموړی قمندان له خپل یو وطن ساتونکي سره یو ځای ووژل شو او وسله یې غنیمت شو. همداراز د رسېدلو خبرونو له مخې تېره شپه شاوخوا دوې بجې د تخار ولایت اشکمش ولسوالۍ اړوند د پنچری په سیمه کې پر شریرو اربکیانو د مجاهدینو له لورې برید ترسره شو. د خبر په اساس په دغه برید کې 15 اربکیان ووژل شول او یو میل پیکا ماشیندار او 3 میله کلاشونکوفونه په غنیمت ترې ونیول شول. د راپورونو له مخې د غزنی ولایت د قرهباغ ولسوالۍ اړوند د عسکر کوټ سیمې د ملک پر کلي د مزدورو عسکرو له لورې د هوان په وسیله بریدونه ترسره شول. معلومات ښیي په دغو بریدونو کې یوه ښځه په شهادت رسېدلې او درې ماشومان ژوبل شول. د یادولو وړ ده مزدور دښمن هره ورځ د هیواد په ګوټ ګوټ کې په خپلو ړندو ډزو او بمباریو کې عامو افغانانو ته مرژوبله اړوي چې تر دې مهاله یې د زرګونو هغو ژوند اخیستی او زرګونو نور یې معیوب کړي دي. همداراز د رارسېدلو خبرونو له مخې پرون مازدیګر شاوخوا 15 بجې د غزنی ولایت د جغتو ولسوالۍ اړوند د مومندو کوتل په سیمه کې د ګوډاګي دښمن پر پلي تېرېدونکو پولیسو د مجاهدینو له لورې د ښخ شوي ماینونو دوه جلا جلا چاودنې ترسره شوې. د خبر په حواله په دغو چاودنو کې دوه پولیس مړه او یو بل ژوبل شو. د لوګر ولایت له محمد اغې ولسوالۍ نه په ترلاسه شوې خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د لوګر ولایت د محمد اغې ولسوالۍ اړوند د کابل ګردیز پر لویه لاره قندهاری پل ته چیرمه د مزدور پولیس او پرینجر موټر د مجاهدینو له لوري د مان چودنه تر سره شو. د خبر په حواله په دغه چودنه کې رینجر په ټولیزه توګه ویجاړ او په کسپاره درې پولیس ووژل شول. لسیمې نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي، پرون ماسپښین شاوخوا دوې بجې د کونړ ولایت د دانګام ولسوالۍ اړوند د محمد زمان په پوسته د مجاهدینو له لوري برید ترسره شو. د خبر پر اساس په دغه برید کې دښمن ته د اوښتو تلفاتو په اړه تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا اووه بجې د وردګو ولایت مرکز اړوند په مختلفو سیمو کې د مزدورو عسکرو پر پوستو د مجاهدینو له لوري د سپکو او درنو وسلو بریدونه ترسره شول. معلومات ښیي په دغو بریدونو کې چې د مهدي غونډۍ، غلو غونډۍ، نرخ دوراني او خواجه بازار سیمو کې ترسره شول، دښمن ته پکې درانه زیانونه اوښتي چې په اړه یې تر دې دمه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. د کره معلوماتو له مخې په یاده سیمه کې د دښمن یو ټانک د مجاهدینو له لوري د ښخ شوي ماین په چاودنه کې ویجاړ شو او په کسپرو عسکرو ته مرژوبله اوښتي چې د شمېر په اړه یې دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. په دغو جګړو کې د وطن مجاهدین زخمیان او یو هم د شهادت وړ مقام ته رسېدلی. انا لله و انا الیه راجعون. د کابل ولایت له خاکي جبار ولسوالۍ نه په ترلاسه شوي خبر کې مسؤول مجاهدین وایي چې پرون ماسپښین شاوخوا درې بجې د کابل ولایت د خاکي جبار ولسوالۍ اړوند د ملنګ په سیمه کې د اجرو اردو پر پلیو تېرېدونکو عسکرو د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي من چاودنه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه چاودنه کې دښمن ته د اوښتو زیانونو په اړه کره معلومات نه دي ترلاسه شوي. همداراز د راپورونو له مخې پرون سهار شاوخوا اته بجې د کابل ولایت سروبي ولسوالۍ د کابل جلال آباد پر لویه لار د استحکام پل ته څیرمه د مزدورو پولیسو پرینجر د مجاهدینو له لوري د ایښودل شوي ماین په وسیله چاودنه ترسره شوه. د خبر په اساس په دغه چاودنه کې رینجر ویجاړ، په کسپاره درې پولیس قتل، یو بل ژوبل شو. همداراز د یو بل خبر له مخې پرون سهار شاوخوا نه بجې د کابل ولایت د سروبي ولسوالۍ اړوند د ماهیپر په سیمه کې د مزدورو عسکرو پر ټانک د مجاهدینو له لوري د ځای پر ځای شوي ماین په مټ چاودنه ترسره شوه. د خبر په حواله په دغه چاودنه کې ټانک تخریب، په کسپاره پنځه عسکر ووژل شول. د زابل ولایت مرکز قلات نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي چې پرون ماسپښین په مرکز قلات کې د کابل کندهار لویه لاره د اسلامي امارت مجاهدینو له لوري د یو څه ملحوظاتو له امله خلاصه کړل شوه، تر څو هغه لارویان چې بند پاتې وو خپلو سیمو ته ځانونه ورسوي. چې ګوډاګي دښمن له موقع نه په استفادې د قلات د خوازو په کلي هجوم وروړ. مجاهدینو په دښمن وسلوال برید ترسره کړ چې دښمن د هوایي ځواک مرسته وغوښته او سیمې ته الوتکې راغلې او بمبارد یې وکړ. په بمبار کې دوه تنه مجاهدین سطحي زخمیان او یو موټر سایکل یې تخریب شو، او ګوډاګیان چې د الوتکو په ملتیا د خوځوکه کلي ته ورسېدل هلته یې د ملکي وګړو یو موټر او دوه موټر سایکل وسوځول. همداراز د شاجوی ولسوالۍ د بازرګان په سیمه کې د دښمن له لوري بمبار شوی چې پکې یو مجاهد زخمي شوی، او د شهر صفا ولسوالۍ د ارهډ په سیمه کې نن ټوله ورځ مجاهدینو په لویه لاره تلاشي کوله. مجاهدین اوس بیرته د لارې بندولو پلان لري تر څو د دښمن د تګ او راتګ مخه ونیول شي. د فاریاب ولایت قیصر ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي چې پرون سهار د فاریاب ولایت مرکز میمنی اوسیدونکی یو تن سرحدي پولیس فقیر محمد د محمد امان زوی د قیصر ولسوالۍ په مربوطاتو کې د جلب او جذب کمیسون په هلو ځلو او د حقایقو په درک کولو له مجاهدینو سره یو ځای شو. نوموړي له ځان سره یو ټانګ، یوه دهشکه، یو ثقیل، یو کلاشنکوف، یو بمی افغان، یوه مخابره او ګڼ شمېر مهمات تر مجاهدینو پورې راورسول. د هلمند ولایت ګرشک ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون ماسپښین شاوخوا یوه بجه د یادې ولسوالۍ اړوند د حیدر آباد د کنجک په سیمه کې سنګین ته پر غځېدلې سړک د ګوډاګیو عسکرو په پلې ګزمه وسلوال برید ترسره شو. د برید په پایله کې دوه تنه ګوډاګي عسکر وویشتل شول او پاتې نور یې په تېښته بریالي شول. همداراز د هلمند ولایت له نوزاد ولسوالۍ نه پر رسېدلې خبر کې ویل شوي چې پرون سهار شاوخوا نه بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګرمي کاریز په سیمه کې ګرشک ته پر غځېدلې لاره د ګوډاګي دښمن یوه شوبله د ښخ شوي ماین په مټ والغوځول شوه. د چاودنې له امله شوبله ویجاړه او په کسپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د فاریاب ولایت له چلګزي ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي چې د اعظم عملیاتو په لړ کې پرون مازګر د یادې ولسوالۍ اړوند د کاریز او چهارشنبې په سیمو کې د ګوډاګیانو په مرکزونو او پوستو جګړه پیل شوه. جګړه چې پکې سپکې او درنې وسلې کارول کېږي اوس هم په شدت سره دوام لري، او د فاریاب او بادغیس لویه لاره د دښمن پر مخ په ټولیزه توګه بنده ده. د کندهار ولایت له میوند ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلي خبر په ترڅ کې وایي چې پرون غرمه له پاوبالاد ولس بجو بیا تر یوې بجې پورې د یادې ولسوالۍ اړوند د ګرماوک په سیمه کې د هغو ګوډاګیو عسکرو څلور شوبلې د ښخ شوي ماینونو په مټ والوځول شوې چې د غورک ولسوالۍ پر لورې روان وو. د چاودنو له امله څلور واړه شوبلې ویجاړې او په کسپاره ګوډاګیانو ته مرګ ژوبله اوښتې. د یادونې وړ ده چې له تېرو څلور ورځو راهیسې د دښمن یوه غټه قوه چې په یو نیم سل ټانګونو، رینجرو او غټو اکمالاتي موټرو مشتمله ده او د غورک ولسوالۍ پر لورې روانه ده، د ګرما په پسمه کې د مجاهدینو له لوري راګرده. تر دې مهاله یې نشوبلی او یو رینجر ویجاړ شوي او ګڼ شمېر عسکرو ته یې مرګ ژوبلا وختي. خبر زیاتوي پرون سهار 9 بجې د یادې ولسوالۍ اړوند د کلان کیچي په سیمه کې د دښمن یو رینجر موټر د ښخ شوي ماین په مټ والوزول شو چې په مکمل ډول ویجاړ او په کې سپاره عسکر ټول ووژل شول. همداراز د کندهار ولایت مرکز کندهار ښار نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلې خبر په ترڅ کې وایي چې پرون سهار وختي 15:30 بجې د کندهار په هوایي اډه چې د یرغلګرو مهمه ځاله ده څلور توغندي وتوغول شول. ټول توغندي په هوایي اډه کې دننه په نښه شوي هدفونو لګېدلي چې له امله یې دښمن ته زیان اوښتی. د بادغیس ولایت له غورماچ ولسوالۍ نه د شراط غږ راډیو همکار د رالیږلې خبر په ترڅ کې وایي چې بیګا مخصن 8 بجې د یادې ولسوالۍ په مرکزي ودانۍ او امنیه قمنداني یا هوان په مټ او د مزدوري اردو په غټه قرارګاه توغندیز برید ترسره شو. په بریدونو کې دښمن ته تلفات اوښتي خو کره شمېره یې نه ده ترلاسه شوې. د خبرونو پای د شراط غږ راډیو. دا پسرو دا قربانیو چی گٹی انقلاب دا شازلمی براولیو اسلامی انقلاب دا شازلمی براولیو اسلامی انقلاب دا پسرو دا قربانیو چی گٹی انقلاب قدرمنو اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ستاسو پام د یو تحلیلي مطلب اوریدلو ته راګرځوو. دشمن په سختي وارخطایي کې ایسار دی. د اعظم عملیاتو له پیل راهیسې د هیواد په مختلفو سمتونو او سیمو کې ګډ دشمن د مجاهدینو له اتلوالو بریدونو سره مخ سو. که څه هم د اعظم عملیاتو د پیل په اعلامیه کې اسلامي امارت واضح کړی و چې اعظم به د مختلفو تکتیکونو او نوښتونو په کارولو سره پر مخ بیایي، خو څومره قوت او ابتکار چې عملاً په اعظم کې ولیدل سو تر اټکل پورته وو. کارپوهانو فکر کاوه چې مجاهدین به د پخوا په شان په اعظم کې هم پر چرکي جګړې نسبتاً ډېر تمرکز کوي. د جبهي او چرکي جګړو مختلف نوعیت ته په پام سره داسې خو بیخي ګمان نه کېده چې مجاهدین به د ولایتونو په مراکزو لویو حلقوي لارو او د دشمن په خورا قوي او بارزو بسونو داسې پیاوړي حمله کوي چې بل اخره یې فتح کړي. مجاهدین د لوی خدای جل جلاله په نصرت او د ولس په ملاتړ وتوانېدل چې د خراب او ترپ د حملو په څیر په جبهي عملیاتو کې هم خپله وړتیا وښيي، تر دې حده پورې چې دشمن یې په وړتیا اعتراف ته مجبور سو. د اعظم د بریمنو عملیاتو په بهیر کې اتلو مجاهدینو په شمال او جنوب ختیځ او لویدیځ کې ډېرې پراخې سیمې ولسوالۍ او آن وتوانېدل چې د هیواد په شمال ختیځ کې د قندوز غوندې لوی ولایت مرکز ونیسي، وساتي او تر دوو اونیو ولکې وروسته ترې د ملکي تلفاتو د مخنیوي په منظور د دغه ښار څنډو ته خپلې قواوې سوق کړي. دښمن په جنوب کې د مجاهدینو د عملیاتو د ثقل فکر کاوه، خو د جنوب څخه په شمال کې د جهادي عملیاتو قوت او پراخېدو د دښمن تدابیر او هڅې په اوبو لاهو کړي. د یرغلګر دښمن او غلامانو د زوب یوه ډېره مهمه نقطه دا ده چې د پوځي زور او استخباراتي هڅو سره سره مجاهدینو شمال ته د جګړې د ثقل د مرکز په انتقال سره داسې غافل وساتل چې که شرم یې درلودی نو بیا به یې د مجاهدینو په وړاندې د څه کولو نوم هم نه وای اخیستی. د نظري سیاست استاد مفکر د عملي سیاست له پیچومو او د پوځي جګړې له تابه نه خبر وو، کنه د امریکایي ګټو لپاره به د افغان ولس سره د مبارزې میدان ته نه داخلای. تاریخ د افغان ولس اعظم راشي چې د چنګیز، انګریز او روس مجهز لشکرې تارومار کړي او لوی لوی امپراتوري تر وړو جزیرو ور محدودې کړي. د غیور افغانانو په خاورو کې يرغلګر او کوډاګیان پایښت نه سي کولای. دوی که هر څومره دغه او هغه ولري پای به شرمندگی او سرټیټی په برخه وي. په ټوله کې مجاهدینو د دشمن ستراتیژي او پلانونه په داسې اوتوماتیک ډول ورخونسا کړل چې دشمن یې حق حیران کړ. دشمن له یوې خوا د اعظم سره د مقابلې وخت ضایع کړ او له بله طرفه د بېساري بشري زیان، د وسایلو او وسایطو له تاوان او پوځي شکست سره مخ سو. دشمن اوس په داسې فوق العاده ضعف او وارخطایۍ کې سار دی چې ترې د راوتلو عملي لارې چارې څه چې د پټولو لپاره الفاظ نه لري. مجاهدین نور هم باید په خارجي او داخلي وارخطا دشمن باندې خپلو بریدونو ته زور ورکړي، ځکه د خدای جل جلاله نصرت او د مجاهد ولس همکاري له دوی سره ده. دشمن د خدای جل جلاله د لارې د سرسپارلو مجاهدینو په وړاندې د درېدو تاب نه لري، مختوری دی او په هر ډګر کې به لا هم مختوری سي انشاء الله تعالی. اتروش پود ازاد اسپین رانا خوروی کافران تختی وعید دا الهی انقلاب داشا ظلمی برا ولیو اسلامی انقلاب کافران تختی وعید دا الهی انقلاب داشا ظلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا پسرو دا قربان یو چی گٹی انقلاب داشا ظلمی برا ولیو اسلامی انقلاب داشا ظلمی برا ولیو اسلامی انقلاب د طالب جان د تکبیر چیغا ټول جهان لرزوی د طالب جان د تکبیر چیغا ټول جهان لرزوی په کلیساو کې غوغا د شیرازی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب پا کلیساو کی غوغا دا چرازی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا پسرو دا قربان یو چی گٹی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب وخت د بری دی فرشتو د فتح زیری کړي وخت د بری دی فرشتو د فتح زیری کړي د خدای په زور به ماتوي دا صلیبی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا خدای په زور به ماتوي دا صلیبی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا پسرو دا قربان یو چی گٹی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب د هر مظلوم د وینو پور بل ظالم اخلي د هر مظلوم د وینو پور بل ظالم اخلي ټول مجرمان په سزا ورسوي انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب ټول مجرمان با په سزا ورسوي انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا پسرو دا قربان یو چی گٹی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب نسیمان غواړي قدرت د خدای رضا لټوي نسیمان غواړي قدرت د خدای رضا لټوي نو خود راضي بای اوس پیڅلې فدايي انقلاب دا شازلمی برا ولیو اسلامی انقلاب نو خود راضي بای اوس پیڅلې فدايي انقلاب دا راشا زلمی برا ولی او اسلامی انقلاب داشا زلمی برا ولی او اسلامی انقلاب دا پسرو د قربان یو چی گٹی انقلاب داشا زلمی برا ولی او اسلامی انقلاب داشا زلمی برا ولی او اسلامی انقلاب داشا زلمی برا ولی او اسلامی انقلاب.